राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संबंध 2053 अनुसार 29 मई 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने बताया कि मेरी अपरा और परा प्रकृति दो है। अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम ये 8 वेदवाणी प्रकृति बताई। ये मेरी प्रकृति है। परा प्रकृति है जीव जिससे इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। ये जगत को धारण करता है जीव नहीं धारण किया है। जगत रूप से जीव ही देखता है। भगवान तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है ऐसा देखते हैं और भगवत भगवान के सिवाय कुछ नहीं ऐसा देखते हैं। जीव देखता है कि ये जगत है तो परा प्रकृति जीव होता एकदम धार्य थे जगत जिसने जगत को धारण कर रखा है। अब जगत क्या है तो एक तो ये स्थूल शरीर है एक सूक्ष्म शरीर है एक कारण शरीर है ये तीन जगत है। तो स्थूल शरीर तो आप वो सब देखते हैं अन्नमय कोष कहते हैं अन्न से ही पैदा हुआ है माँ बाप के अन्न से ही पड़ता है अन्नमय रहता है पृथ्वी में लीन हो जाता है। अब स्थूल शरीर किसी और सूक्ष्म शरीर क्या है ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है 5 कर्मेंद्रिया है 5 प्राण है और मन और बुद्धि है। ये 17 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे 5 भूतों के बने हुए समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं ऐसे 17 तत्वों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण और मन और बुद्धि 2 इनको इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण शरीर है इसका कारण मानो सबका कारण कारण के कार्य पैदा होते हैं सब सूक्ष्म स्थूल सब पैदा हुआ कारण शरीर है। कारण शरीर में स्वभाव मुख्य बताते हैं और कारण शरीर में जड़ चेतन के ग्रंथि कहते हैं और ग्रंथि ग्रंथ है उनको ओम अहम अहम कहते मैं हूँ मैं हूँ। जो मैं हूँ ये दिखता है ना ये कारण है परंतु मैं हूँ सूक्ष्म में होता है। इससे अगाड़ी जो हम कुछ नहीं जानते बुद्धि से अगाड़ी जानते नहीं कुछ नहीं जानते हम कुछ जानने को कुछ नहीं जानते ये कारण शरीर है। अज्ञानमेव सही मूल कारणम तद्धान वेवा त्रिविधो विधीयते। तो अज्ञान वेवा से मूल कारण अज्ञान है। तो अगर जो अज्ञान नहीं जानते ये है और उसमें अहम भाव खास अहम भाव है तो अहम भाव वो स्थूल में सूक्ष्म में और कारण में सब में प्रतीत होता है जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में। जो अगर हम कुछ नहीं जानते ये अभाव रहता है उसमें अहम भी लीन हो जाता है सब इंद्रियां सब लीन हो जाती है। तो वो लीन हो जाते हैं, संबंध छूटता नहीं, अलग नहीं होता है। जैसे नींद आने से बाहर का ज्ञान लीन हो जाता है, ऐसे ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया मन प्राण चलता रहता है, सब उसमें लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उस समय में अहम भाव नहीं रहता है, किंतु अभाव है क्या ये नहीं दिखता, अभाव रहता है। अभाव मेरे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा नींद में सोया गहरा जो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं, ये अज्ञान है, ये कारण शरीर है। अब कारण शरीर से अलग आप क्या हो, आप कारण शरीर से अलग हो। जैसे स्थूल शरीर मेरे से अलग है, सूक्ष्म शरीर मेरे से अलग है, ऐसे कारण शरीर भी मेरे से अलग है। वह कारण शरीर में कैसे आप कैसे हो, कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये हुआ अहम का मन बुद्धि का अभाव। मन बुद्धि से ज्ञान होता है, अहम ज्ञान होता है, उसका अभाव। परंतु अभाव मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये इसमें संदेह है क्या? संदेह नहीं है। तो निस्संदेह रूप से जो आपके तो कुछ पता नहीं, वो निस्संदेह रूप से वो आपका स्वरूप है, वो आपका खुद का स्वरूप है, वो शरीर रहित है। जड़ चेतन ग्रंथि उसको कारण शरीर में है, उसे आप जानते, कुछ भी पता नहीं था, आप जानते हो, आप रहते हो। ये इतनी बढ़िया बात है, आप ध्यान दो तो बहुत ही लाभ की बात है। तीनों शरीरों के अभाव को आप जानते हो और तीनों शरीरों के भाव को आप जानते हो। तो भाव और अभाव दोनों को जानने वाला होता है, वो भाव अभाव से अलग होता है। आप इतने आगे, आपका भाव मैं जानता हूँ, और पंडाल खाली होगा, कोई नहीं आया, तो मैं अभाव को जानता हूँ, तो मैं भाव में अभाव में बरोबर रहता हूँ। ऐसे सूर सूक्ष्म कारण शरीर का भाव और कारण शरीर का अभाव, अहम का अभाव, उसको मैं जानता हूँ। तो भाव अभाव दोनों को जानने वाला होता है, वो दोनों अलहदा होता है। इतने आदमी आए, इतने आदमी नहीं आए, तो भाव अभाव दोनों को जानने वाला अलग होता है। तो अहम के भाव को और अहम के अभाव को जानने वाला है, वो आपका स्वरूप है। आप शरीर नहीं हो, शरीरों को जानने वाले हो। शरीरों को जानने में भी इदंता से ऐसे जानते नहीं हो, परंतु उसके भाव और अभाव को जानते हो। इतने आदमी है, इतने नहीं है, भाव अभाव को जानने वाला होता है, वो सदा जानता है। वो स्थूल शरीर के भाव अभाव, सूक्ष्म शरीर के भाव अभाव, कारण शरीर के भाव अभाव, तो वो हरदम रहता है। भाव को जानने वाला भाव सत्ता में रहता है, और अभाव भाव उसी सत्ता नहीं है, उस अभाव उसको जानता है, तो उसमें भी वो रहता है। तो आप उनसे अलग है, शरीर आपसे अलग है, आप उनसे अलग है। तो अहम के अभाव को भी आप जानते हो, कितनी विलक्षण बात है। व्यवहार में अहम रहता है, सूक्ष्म में रहता है, स्थूल में रहता है, कारण में अहम लीन हो जाता है, तो भी कहते हो मेरे कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था वो तो आप थे ना, नहीं जो कुछ पता नहीं था कहेगा कौन? तो आप तीनों शरीर देखने में आते, जानने में आते, और आप जानने वाले हो, तो आप तीनों शरीरों से अलग हो। अब इसमें शंका करो, आप जो संदेह हो, उस तत्व को जानना हो ना, तो चिंता करो, शंका करो। तीनों शरीरों से आप अलग हो, तीनों शरीर प्रकृति के हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, ममई वारिश है, वो प्रकृति स्थान नहीं, मैंने सरसार नहीं कर सकती, इनको अपने साथ करता कहता है, पर वो इनसे अलग रहता है। तो परमात्मा का अंश है मैंने सरसार, ये इंद्रिया नहीं प्रकृति का अंश है, तो तीनों शरीर प्रकृति का अंश है, वो जड़ है, और आप खास परा प्रकृति, वो अपरा प्रकृति है, तीनों शरीर अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, पर परा प्रकृति ने अहम को पकड़ लिया, अहम पकड़ने से आप एक देशी हो गए, अहम न पकड़ो तो आप मैं नहीं होगा, तू है, यह है, वह है, और मैं हूँ, आप हूँ मैं होने से हुई, मैं नहीं तो है ही है, ये यह वह तू मैं ऐसा, इन्हों को जो है ही रूप से है, और हूँ अहम ने पकड़ने से है, अगर अहम को न पकड़े तो हूँ नहीं है, है। इसमें कोई शंका हो, संदेह हो, बोलो। बहुत सरलता से बोध होता है कि अहम के भाव और अभाव को दोनों को जानते हो, तो अहम आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप अहम को जानने वाला है, अहम से आप विमुख हो जाओ, अहम मैं नहीं हूँ, अहम से विमुख हो जाओ, विमुख होते ही अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, अहम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंपन नहीं है, मैंपन एक देशी में है, और अपना स्वरूप नित्य सर्वगत स्थान असल अयम, नित्य सर्वगत सब असल है, वो असल, वो आपका स्वरूप है, सर्वगत है, अहम सर्वगत नहीं है, अहम का आधार प्रकाशक अधिष्ठान आश्रय वो है, अहम है उसे इधर तो संसार है, और अहम बिना परमात्मा है, तब अहम से आप विमुख हो जाओ, आप में कोई वासना नहीं होगी, वासना है कोई, कोई वासना नहीं, वासना सब अहम में रहती है, अब इसको समझ करके कह रहा और शंका जो पूछो, राम जी कहाँ रहे, राम जी का ही प्रश्न था उपा में ठीक, पर आप कोई पूछ, कोई पूछ ऐसा गरी, बहुत सरलता से स्वरूप का बोध हो जाए, ये आप बताओ कि तू है, यह है, और वह है, और मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ भाई, अगर मैं नहीं हूँ तो है ही है वो परमात्मा है, और हूँ है ये जीव है, अहम के कारण से अहम है, इसलिए जगत को धारण कर रहा था, अहम को पकड़ा सब धर संसार के साथ संबंध हो गया, घर रहते से सुंदर हो, अब शंका बोलो, इसमें गहरे उतर कर आप पूछोगे तो बहुत लाभ होगा, आपके लाभ मेरे लाभ सबके लाभ सबके लाभ, मैं होने से हूँ हुआ है, तो मैं नहीं और है ही है, इसकी क्या ये स्वतंत्र सत्ता क्यों बनती है, ये हूँ क्यों कहा हमने, ये मैं के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, अपने को एक व्यक्ति मानने का आपका आग्रह है, तो वो हाँ हाँ व्यक्ति मानने का आग्रह है, उस वास्ते हूँ है, मैं को छोड़ नहीं सकते, जैसे माथा आदमी माथा कट जाए ना तो फिर खत्म, ऐसे ये हूँ कट जाए तो निर्मो निरहंकार से शांति मिल गई, निर्ममो निरहंकार से वो अहम निर्भय हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कर्म योग में निर्ममो निरहंकार से शांति मिल गई, ज्ञान और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सुखक्षमी, और ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम से निर्मम शांत प्रमुख हो जाएगा। कर्म योग में अहम मम नहीं रहता, भक्ति योग में अहम मम नहीं रहता, ज्ञान योग में अहम मम नहीं रहता, जहाँ अहम रहता वह मुक्त है, अहम है बंधन में है। बिल्कुल इतनी स्पष्ट बात है कि जैसे ये पेड़ दिखता है लकड़ा, ये दिखता है ऐसे अहम आपको भान होता है, अहम का जैसे थम्बा है इसी तरह से अहम है, इसका आपको ज्ञान होता है कि नहीं? अहम तो आपको अहम का भान होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष अहम का भान होता है, तो जिस प्रकार से भान होता है वो आप हो, अहम आप नहीं हो। हाँ, वृत्ति में तो होता है, अंतःकरण की वृत्ति में नहीं होता है, अंतःकरण वृत्ति में तो आजकल हमें बातें करते हैं इसे अहंकार वृत्ति में होता है, अहंकार की वृत्ति भी वृत्ति का भी भान होता है, वृत्ति है मन की उसमें भी सब भान होता है, मन वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, अहम वृत्ति है, इसे भान होता है ना, वृत्ति भी देखते अगर नहीं तो वृत्ति थोड़ी हुई, अहम को जानने वाली वृत्ति नहीं हुई, जो अहम को जानता है वो वृत्ति को भी जानता है, वो चित्त को जानता है, मन को भी जानता है, तो ज्ञाता हुआ। अलग आप अलग हो ही अलग, क्योंकि वृत्ति तो पैदा होती है, आप पैदा हो गए हो, वृत्ति लीन हो जाती है, आप लीन नहीं होते, वृत्ति रूप से भान होता है अभी, ये कहने में सुनने में वृत्ति के बिना विवेचन नहीं होता, इसका वृत्ति का आश्रय लेते हैं, परंतु आप वृत्ति का आधार होकर और फिर चुप हो जाओ, ना मन से कुछ चिंतन करो ना शरीर से क्रिया करो, फिर आपका ही भान होगा, फिर वृत्ति नहीं होगी। अहम भी प्रकाशित होगा, प्रकाशित जैसे सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति है ना, तो सूर्य खुद को भी प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करता है, ऐसे स्वयं आप अहम को भी प्रकाशित करते हो और अपने को भी प्रकाशित करते हो, जैसे अंधेरे में कोई चीज रखी हुई हो तो दीपक हाथ करने से दीपक उस चीज को भी अंधेरा दूर प्रकाशित कर देगा, दीप खुद अपने को भी प्रकाशित कर देगा, ऐसे अहम के भाव को, वृत्ति के भाव अभाव को, अहम के भाव अभाव को, चित्त के भाव भाव को, मन के चित्त अभाव भाव को आप प्रकाशित करते हैं, आप जो चित्त मात्र है, चिती चिती मात्र, चिन्मय मात्र, चेतन मात्र, वो आपका स्वरूप है, वो चेतन मात्र स्वयं भी प्रकाशित होता है और इनको प्रकाशित करता है, वो आपका स्वरूप है। हाँ, परा प्रकृति जीव का नाम है, जीव परा प्रकृति जीव है, जीव भूता कैसे बना, जीव बनी नहीं है तो है अनादि का है, जीव भूत सनातन का है, अनादि का है, बना नहीं है, हमें वंशो जीव जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव बना हुआ है, कब से बना, अनादि है, अनादि के सिवाय शास्त्र में कोई उत्तर हम नहीं दिया है, कोई और परमात्मा है, एक है कि दो है, ये पूछ रहे हैं, इसको एक मानो दो मानो, दोनों मान सकते हो, देखो ना वो जड़ का है हूँ ना वो चेतन का है, इसको चेतन जड़ ग्रंथि कहते हैं, इसे अक्षर चेतन ग्रंथि, तो मैं हूँ अकेला हो गया, सब एक हो गए, गलती हो गई, और मैं नहीं है और हूँ है, ये गलती निधन हो गया। जीव तो प्रकृति के साथ मिलने से ही हुआ है। हाँ जी, तो जीव अलग हुआ परमात्मा तत्व, तो अलग हुआ अलग हुआ परमात्मा तत्व, तो एक है और परमात्मा तत्व तो एक है, और परा प्रकृति जो है वो जीव है जिसमें प्रकृति परमात्मा तत्व और प्रकृति तत्व मिक्स है। उसमें प्रकृति के अंश जीव अहम को पकड़ लिया, इस वास्ते अलग हुआ। वास्तव में एक बारीक बात है, ये जीव अलग नहीं हुआ है, प्रकृति के एक अंश को पकड़ा है, प्रकृति का एक अंश अहम है, उसके साथ संबंध होने से आप अलग हो गए चेतन से, चेतन से अलग हुए नहीं है, अलग हुआ है प्रकृति का अंश अहम, और उस अहम के साथ आपने कर दी एकता, इस वजह से जीव हो गए। तो परा प्रकृति जो है वो जीव है। हाँ जी। और अपरा प्रकृति जो है वो प्रकृति है, जड़ है, और जो स्व है वही परमात्मा तत्व है। तीन ही बताया, भूमि आपो गीता याद है जी। तो भूमि आपो अनल वायु खग मन बुद्धि अहम, ये अपरा है, जीव भूता परा, और ये तो दियोरी ये भूतानी सब जितने है परा अपरा प्रकृति है, और अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय, मैं सबका प्रभाव प्रलय हूँ, मैं मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे मिलीन होते हैं, तो मैं अलग हुआ ना अपरा परा प्रकृति मेरी, मैं प्रकृति वाला प्रकृति में, अपरा में और परा में, अंकृष्ण जगत प्रभाव संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ, तो वो अलग हुआ। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, शरीर और शरीर का अहम और क्षेत्र की चापी माम, क्षेत्र अहम और माम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, अपरा परा अहम, वो अहम जो गाड़ी वो परमात्मा, क्षर ही परा प्रकृति है। हाँ। और अक्षर ही परा प्रकृति है। हाँ जी। और क्षर ही प्रकृति है, क्षर प्रकृति जड़, जड़ क्षर सर्वाणि भूतानि नाशवान, अक्षर जो नाशवान नहीं है, इस वास्ते अपने वो कहते हैं अलग हुआ, क्षर अक्षर से अलग जो हुए वो पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम हुआ, वो पुरुषोत्तम हुआ परमात्मा, पुरुषो लोके क्षर से अक्षर से ही लोक में, तुत्व पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरण, उसको परमात्मा कहते हैं, वो मैं हूँ, ये बात है। अब ये जीव है वो मैं के साथ मिल जाए, सुन सुन सुन सुन खत्म नहीं हुआ, देख लो मेरे घर से जितनी गर्द नहीं है, जान लो कि क्षर अक्षर है, उसमें भगवान ने कहा क्षरम अतीत हो, हम क्षर से तो अतीत हूँ, और अक्षर अदवी से उत्तम, अक्षर से उत्तम बताया, अतीत नहीं बताया, परमात्मा जड़ से तो अतीत है और चेतन से अतीत नहीं है, मन से अलग नहीं है, अतिक्रमण नहीं किया, अतीत व्याकरण देखा, व्याकरण पढ़े हो जो क्या बताऊं, अतीत जो कहते हैं अति ईत, ईत नाम इनक दो धाशक तर ईत हो जाएगा, इत और ये अति हो जाए, अतीत हो जाए, मानो इससे अलग, खर से तो अतीत हो, और अक्षर से हो तुम, अक्षर से अतीत कैसे होगा, चेतन से अतीत नहीं, चेतन स्वरूप है, इस वजह से अतीत नहीं है, क्षर नाशवान से मैं अतीत हूँ। अब वो नाशवान से अतीत अगर आप होना चाहते हो अभी समझ रहे हो, तो जो मैं है वो मैं सही नहीं है, मैं का प्रकाशक आप हो, इसे सूक्ष्म विवेचन नहीं होता है, मैं पन का जो प्रकाशक है जिसमें मैंपन का भान होता है, जैसे थम्बा दिखता है ऐसे मैंपन दिखता है कि नहीं, भीतर का मान मैं का भान होता है कि नहीं, वो मैं का भान जिस प्रकाश में होता है वो प्रकाश आपका स्वरूप है, पर वो जो मैं के साथ है जब चुप हो शांत हो जाए वो मैं पना गिरते ही आपका मुक्ति है, एकदम जितने सीधे एकदम तत्काल ही बहुत सरलता व्यक्त है, एकदम मैं पने वो गिर जाएगा, क्यों मैं तो है तो मनो बुद्धि अहम इति प्रकृति का श्रद्धा, तो अहम प्रकृति हुई, तो प्रकृति तो नाशवान है। जैसे ये है एक, जैसे मिट्टी का ढेला है, ऐसे अहम है। आठ वेदों वाली प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, तो एक जाति को ये जैसे मिट्टी का ढेला ही वो अहम है। वो अहम माप नहीं हो, अहम के प्रकाश का वो प्रकाश तो है अहम, आप अहम नहीं हो। पर जा अहम से आप विमुख हुए बोध हो जाएगा, अहम से इधर हो गए बोध हो गया, अहम से उधर संसार है, उधर के उधर परमात्मा है और अहम से इधर उधर संसार है। अहम का त्याग किया है सब स्थिति। तो पुरुषोत्तम और अहम यदि न रहे तो एक ही तत्व हो गया। मैंने पुरुषोत्तम तो रहेगा, अहम नहीं रहेगा। पुरुषोत्तम में अहम का जो प्रकाशक है वो लीड हो जाएगा, उसे एक हो जाएगा, है एक, केवल अहम के पकड़ने से अलग है। अहम को नहीं पकड़े तो पुरुषोत्तम स्वरूप है, एक जात हो जाएगी। लेकिन वो हो जाती नहीं है पहले से। हाँ जी, वो पहले का अनुभव हो जाएगा। जिस अहम पकड़े रहे तो अनुभव नहीं होगा उसका, संसार का संबंध रहेगा आपका, ये कारण शरीर है आप मूल। बहुत स्पष्ट है तो जीव का तो मतलब ये हो गया कि अहम के साथ मिलने से जीव हो गया। हाँ जी। और यदि अहम मिट गया तो वो स्व जो है वो परमात्मा तत्व तो हो गया। बस वो पुरुषोत्तम का ही तत्व है। बस या पुरुषोत्तम से अलग है? अलग नहीं, अलग नहीं है पुरुषोत्तम, अलग नहीं है पुरुषोत्तम से, अलग नहीं है पुरुषोत्तम से, अलग नहीं है पुरुष तो अलग है। क्या यही चीज जड़ चेतन का तादाद में है? हाँ जी, है तो यही, है तो यही, परंतु ये प्रक्रिया सीखने से तब तो काम नहीं बनता है। प्रक्रिया सीखने से बात तो याद हो जाती है, परंतु इसका अनुभव नहीं होता है। अनुभव होता है शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित। 16वें 6 अध्याय का 25वां श्लोक, शनै शनै उपरमेत, उपराम हो जाए। जड़ का त्याग नहीं करना है, जड़ का त्याग करोगे तो त्याज्य की सत्ता होगी। जड़ का शनै शनै उपरमेत, उपराम हो जाए। उपराम में जिससे ऊपर हुए उसे सत्ता नहीं होती, और जिसमें त्याग करता हूँ त्याजी की सत्ता होगी। तो ये बड़ी भारी ज्ञान मार्ग में बाधा है, ये भक्ति मार्ग बाधा नहीं होगी। भक्ति मार्ग में जड़ का त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु की सत्ता का संस्कार रहता है भीतर। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। समझेंगे? मानो ज्ञान मार्ग में क्या होगा कि जड़ चेतन की ग्रंथि है, उसका भेदन होगा तो जड़ मैं नहीं हूँ, चिन्ह मैं हूँ, ये बात कहनी नहीं, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव चिन्मयता में अपनी स्थिति हुई, वो स्थिति होने पर त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है संस्कार रूप से, वो जल्दी मिटनी मुश्किल है। बाधा ही आती है, ज्ञान मार्ग बाधा आती है। और भक्ति मार्ग में सब परमात्मा ही है, न मैं हूँ न यह है न हुआ है, परमात्मा है। अपरा परा प्रकृति दोनों ही परमात्मा की है, वो परमात्मा से सदा अभिन्न है। अपरा प्रकृति भी अलग नहीं है, परा प्रकृति भी अलग नहीं है, तो वासुदेव सर्व हो जाएगा। आप थोड़ा कृपा कर ध्यान दो, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत महामोह, ये द्वैत अद्वैत महामोह है। मोह मामूली नहीं, मोह तो संसार का है, और द्वैत अद्वैत महामोह, ये महामोह है। तो अद्वैत को पकड़ोगे ना तो आपका द्वैत मिटेगा नहीं। और इस बात नाश तो ध्यान देकर सुनना भाई, गीता वाले ध्यान दे, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत का तो अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है। तो उभयो दोनों का तत्व दर्शन दर्शन किया है, तो दोनों हुए ना, ये ज्ञान मार्ग में दोनों है। और उसमें सत सत चाह मरना, सत असत मैं ही हूँ, तो सत असत मैं ही हूँ तो वासुदेव सर्वम होगा, और सतरूप मैं हूँ वो अद्वैत रूप से ब्रह्म के साथ में अद्वैत होगा, तो अद्वैत की सद्वैत की त्याज्य वस्तु की सत्ता रहेगी, तो जल्दी जल्दी स्वरूप स्थिति होने में बाधा लगेगी। मेरी बात समझ में आती है? अपेक्षा है तो अद्वैत तो अपेक्षा अद्वैत का निषेध करते हैं, तो निषेध करने निषिद्ध वस्तु की सत्ता रह जाती है जिसका निषेध करते हैं। महावाक्य के द्वारा क्या होता है? महावाक्य जो है वो महावाक्य द्वारा एकता करते हैं, तो महावाक्य द्वारा एकता मानते हैं। मैं मेरी मत में दूसरी बात है, रामायण में आया है वाच्यार्थ एकता नहीं है, लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं। हम कहते हैं तुम वाच्यार्थ की एकता करो, लक्ष्यार्थ की एकता तो केवल बातों बातों में सीख लोगे, लक्ष्यार्थ की एकता अनुभव में नहीं आती है। तत्व से यह ब्रह्मास्मि वज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म हो तो बस कह दो और ध्यान कर लो, परंतु ठीक अनुभव नहीं होता है। आप क्षमा करना, ये अत्यंत वैराग्यवान होता है, जिसका अत्यंत वैराग्य है संसार का सुख सुहाता ही नहीं, आदर सुहाता ही नहीं, जीना प्राण सुहाता ही नहीं, अत्यंत वैराग्य है उसको बोध हो जाएगा माँ बाप से। परंतु इसमें जब तक सत्ता है शरीर की, सुख चाहता है जीना चाहता है, तब तक बोध नहीं हुआ, माँ बाप की याद कर लेगा बोध नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ वाचार्थ की एकता वो बहुत सुगमता से हो जाएगा, परंतु बात है कि महावाक्य भी लिखी है महात्मा पुरुषों ने, मैं एक साधारण आदमी कहता हूँ मेरी बात मानने को, वो तो बड़ा भारी ऊंचा है वो मानते तो इस बात से मेरा विचार नहीं, मैं बता दूंगा आपको प्रमाण बता दूंगा। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं निषिद्ध नहीं करता हूँ, महावाक्यों की निंदा नहीं करता हूँ, महापुरुषों ने कहा है सब कल्याण के लिए कहा है, और कोई मतलब नहीं था उनका, परंतु वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जितनी होती है सब एकदेशी होती है, तत्व होता है सब सर्वदेशी होता है, प्रक्रिया एकदेशी होती है, प्रक्रिया में भेद होता है, तत्व भेद नहीं होता। तो प्रत्याग क्षति क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर सो तनु तब यह आगे शोभा जीव नित्य तुम कही लगी रोगा उपजा ज्ञान तरम चरण तब लागी। उपजा ज्ञान तो ज्ञान होता है जल्दी, वाच्यार्थ की एकता करने से जल्दी ज्ञान होता है। मानो शरीर और संसार ये मैं नहीं हूँ, तो संसार शरीर है ये पड़ा है, ये तो है ही नित्य है, तुम नित्य हो, तो वाच्यार्थ के एक होता होने प्रत्यक्ष अनुभव है, संसार शरीर एक है ये अनुभव है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर तो यही अधम शरीर मात्र शरीर वाच्यार्थ एकता है, अरे वाच्यार्थ मेरा स्वरूप नहीं है। फिर लक्ष्यार्थ करके मैं ये हूँ ऐसा करने से साथ अहंकार रहता है, अरे वाच्यार्थ मैं नहीं हूँ अब अहम नहीं रहेगा साथ, यार अहम ब्रह्मास्मि के साथ अहम रहेगा। विचार कर लो वाच्यार्थ एक दक्षिण जल पावा गगन शरीर मेरा सोतन होता है आगे शोभा ये तो है ही, जीव नित्य है वो तारे शरीर धारण करता है नित्य है, तो वाच्यार्थ की एकता की है। आप कहते हैं लक्ष्यार्थ एकता, लक्ष्यार्थ एकता बातें बातें रह जाएगी, अनुभव नहीं होगा, अत्यंत वैराग्यवान होगा एक नहीं होगा, आप देख लो। और वाच्यार्थ में बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि पृथ्वी जल तेज वायु वो कह सब बड़ा संसार है, ये भी प्रत्यक्ष है। शरीर को संसार से अलग मान करके कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सका, नहीं कर सकेगा, शरीर और संसार एक है। इस शरीर के शरीर को संसार से अलग करते हो तो बस यही बाधा है, यही अज्ञान है। शरीर के साथ आपका संसार के साथ शरीर का एकता है, स्थूल जगत के साथ स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, आप इनकी एकता नहीं है। ये सब सूक्ष्म कारण जड़ है, मैं चिन्मय हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और चुप हो जाओ। मैं ये हूँ ये प्राप्त नहीं हूँ जल्दी, अहंकार साथ रहेगा, करके देखो, खास बात है। तो वाचिया देते करी भगवान ने तारा से कहा कि ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदब शरीर, तो पंचरित ये शरीर सब पंचरित है, मात्र जितनी सृष्टि है वो सब पंचरचित है, और स्वतंत्र सामने पड़ा ये पंचरचित है, और उनमें जो जीव वो नित्य है, यह नित्य है। तो अनित्य के एकता करने से नित्य में स्वतः स्थिति होती है, नित्य का एकता करो तो अहंकार बुद्धि अभ्यास साथ में रहेगा। अब ख्याल में पता नहीं मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ ये रहेगा साथ में, हूँ रहेगा तो अहंकार रहेगा साथ में, नहीं तो हम ब्रह्म कैसे कहता, ब्रह्म में अहम ब्रह्म है क्या, ब्रह्म में मैं ब्रह्म हूँ भाव है, तो ये भाव आप में रहेगा तो ब्रह्म से अलग रहोगे आप, मैं ब्रह्म हूँ कहने से हाँ मिलेगा। देखो एक विध्यात्मक होता है एक निषेधात्मक, निषेधात्मक साधन बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आज विध्यात्मक को श्रेष्ठ मानते हैं, है निषेधात्मक श्रेष्ठ, जितना निषेध का त्याग करते जाओ करते करते करते निषेधात्मक सत्य रह जाओ, और वो पकड़ोगे तो साथ में अहमर वृत्ति रहेगी, ये ख्याल में आया नहीं है पता नहीं आशंका करो उसमें। आपने बताया ना ऊपर में एक वाली बात बहुत रहस्य है, हाँ ये बात है, यही रहस्य है, ऊपर हो जाए ना राग करे ना द्वेष करे, ना अच्छा मन समझे बुरा मत समझे, अच्छा समझो तो सत्ता आएगी, बुरा समझो तो सत्ता आएगी, सत्ता आएगी जब भेद रहेगा, भेद रहेगा तो बोध नहीं होगा, इससे ऊपर रहते ऊपर हो जाओगे, अरे मतलब नहीं हमारे बुद्धि करने भी हमारे कोई संबंध नहीं, तो निषेध करने से सत्ता आती है, विधि करने से सत्ता आती है, ऊपर होने से सत्ता नहीं रहती, पहले ऊपर की रहती कुछ थोड़ी निषेध होता है इसमें, पर फिर ऊपर हो जाए, ऊपर होने पर हम ये चीज कैसी है पर इसे द्वेष कर तो संबंध जाए, राग कर तो संबंध जाए, भगवान वनवास में गए राग हुआ ना कल्याण हो गया, द्वेष हो गया कल्याण हो गया, उदासीन होने कल्याण नहीं हुआ, उदासीन के साथ संबंध नहीं होता, राग द्वेष संबंध होता है, तो भगवान के साथ राग द्वेष करोगे तो भगवान कल्याण हो जाएगा, द्वेष राग करो तो पतन हो जाएगा, संसार से उदासीन रहो और भगवान की उदासीन कुछ नहीं उसमें भी अब मैं नहीं हूँ ये तो शुरू हो जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ तो मैं साथ में रहेगा, मैं साथ में रहेगा तो बोध नहीं होगा, मैं तो अपर प्रकृति है। ज्ञान योग में है क्या ये निषेधात्मक साधन आपने जो फरमाया वो ज्ञान योग में लागू होता है, ज्ञान ज्ञान में, और उसमें निषेध है ही नहीं, निषेध किसका त्याग करे, अपरा प्रकृति में भगवान की, परा प्रकृति में भगवान की त्याग किसका करे, भगवान का त्याग करेगा क्या, तो वह सतस दो बताया, वह सतसच्चा अर्जुन गतिर भरता प्रभु साक्षी नवेश्वर शरण श्रुद प्रभु प्रलय स्थान निधान बीज बंदी तपाम अमृत मृत्यु सत सच्चा अमर जो न सत सत मैं ही हूँ, असत भी भगवान सत भी भगवान दूसरी सत्ता रहेगी नहीं, सत सच्चा अमर जो न सत असत अहम एव अर्जुन मैं ही हूँ, सत नहीं असत नहीं हूँ, दूसरी सत्ता कैसे रहेगी। महाराज छठे के 25 में इसमें जो शने शने कहा है वो एक ध्यान योगी के लिए कहा है क्या, कि ध्यान योगी योग भ्रष्ट होता है, स्वतः स्थिति होती नहीं, स्थिति तो है अभी जड़ के संबंध मान लगे तो अनुभव नहीं हो रहा है, शरीर नहीं होती थोड़ी तो है, जड़ के साथ रहने से अनुभव नहीं हो रहा है। ये माना किसने कि जड़ से एकता किसने मानी? जो मैं कहता उसने। तो वो मैं कौन है? जो बोलता है वो है, जो बोलने का अभिमान रखता है, सुनने का अभिमान रखता है वो तो ठीक है। ये तो उत्तर ठीक पूरा उत्तर नहीं हुआ, उसकी वस्तु बताइए। तो पूरा उत्तर है ही नहीं, वो कह देगा बोले कुछ है ही नहीं। जयराम जी की क्या बताओ, कोई हो तो बताओ। जड़ चेतन का संबंध माना हुआ, जड़ चेतन ग्रंथि है, ग्रंथि खुलने के बाद रहता ही नहीं कुछ भी, चेतन मात्र रह जाता है। ग्रंथि किस में नहीं हुई? तुम्हारे में हुई। ये कहा था वो भाषी में, गीता के 13वें अध्याय के शारीरिक भाषी में कहा तू है, 13 में है। प्रकृति और अपरा प्रकृति और भगवान में तात्विक एकता है या भेद है? भेद नहीं, तात्विक एकता है, परंतु वो भक्ति मार्ग से मतलब हो गई, ज्ञान मार्ग से जल्दी अनुभव नहीं होगा। इस वास्ते मैं भक्ति मार्ग को अद्वैत कहता हूँ और ज्ञान मार्ग को द्वैत कहता हूँ। तू कहा कि नहीं भाई, ना सुतो भी देत भाव ना भाव भी देते से उभय और भी दृष्ट तो सतर्श दो हुए। अरे वहाँ सत सच्चा हम अर्जुन तो एक हुआ कि नहीं, वो सतर्श तो भक्ति मार्ग में तो एक है, तो ज्ञान मार्ग में दो है। बादशाह की एकता करने पर साधक जो है शीघ्र अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है। अपने जानने की जरूरत नहीं, अपने जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की, अपने को जानने की जरूरत होता है ज्ञान मार्ग की। भक्ति मार्ग तो भगवान पर रहता है, अपने जानता ही नहीं। इस बार लोग निष्ठा ज्ञान योग सांख्य योग की दो निष्ठा श्री जीव की है और भक्ति की एक निष्ठा भगवान निष्ठा होता है। लोकेश निष्ठा इस लोक में दो निष्ठा है और अलोक अलोक में दो निष्ठा नहीं है। दो निष्ठा क्या की भगवान निष्ठा है, वो तो निष्ठा भगवान की है। ज्ञान योग में साधक कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर संसार नहीं हूँ, ऐसा कहने पर वो मैं क्या हूँ हाथों हाथ चाहता है कि मैं क्या हूँ? तो मैं क्या हूँ तो वो मानने में कहते मैं ब्रह्म हूँ, कोई बातें होगी कुछ लगेगा नहीं हाथ। तो मतलब उसके बाद क्या करे, वो मैं शरीर नहीं हूँ, उसके बाद मैं नहीं हूँ वस्तु पूजा नहीं हो कर चुप हो जाए, स्थापना नहीं करेंगे मैं अमुक हूँ, ब्रह्म हूँ, नित्य हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ। चुप होने पर संकल्प उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प में मैं बात बताऊ, संकल्प विकल्प में ध्यान दे, जो संकल्प विकल्प होता है वो आप बैठ रहे हो और संकल्प विकल्प हो उसमें कई अच्छी बातें आती है, कई बुरी बातें आती है। तो बुरी बातें आए ये ना आवे ऐसा भाव न रखे, अच्छी बातें आवे ये अच्छी है ऐसा न रखे, मानो राग द्वेष न करे। केवल अच्छी मंदी है जिसमें अपने साथ में ना अच्छी है ना मंदी है, अच्छी है वो मिट जाएगी, बुरी है वो भी मिट जाएगी। इस बात से विरोध न करे, ना किसी में राग करे ना द्वेष करे ना कुछ चिंतन करे, अपने आप हो जाएगा, अपने आप जो रहा है अपने आप हो जाएगा, उसमें अभिमान नहीं रहेगा। और उनके साथ मिलो तो अभिमान रहेगा, साथ में आम रहेगा। ये अपने बस की बात नहीं लगती कि ये हमसे अलग रह जाएंगे, ये आते रहे और हम चुप हो जाएं, ये आते रहे और हम चुप हो जाएं। आप चुप रहे और उदासीन हो जाओ, उसे ऊपर भेद आप ऊपर हो जाओ। अच्छी राग राग मत करो, बुरी करके द्वेष मत करो, राग और द्वेष करने से संबंध जोड़ता है और राग द्वेष न करे। तो अच्छी आवे बंदी अपने मतलब नहीं, वर्षा वर्ष ही वर्षा बंद होगी अपने क्या मतलब है, हम तो अपने अलग है, ये सब मन बुद्धि में आते हैं, हमारे क्या मतलब इसे। ये कहते हैं ऐसी अवस्था आ नहीं पा रही, ये कह रहे हैं कि ऐसा हमारे बस में नहीं लगता कि मैं इतना असंग हो जाऊं। तो हो नहीं होता तो असंग नहीं हो जाए तो असंग तब तो ज्ञान मार्ग होगा, मगर असंग हो पर ज्ञान मार्ग कैसे होगा, फिर भक्ति मार्ग ले लो। वो भगवान के ऊपर भगवान है, सत है तो भगवान है, असत है तो भगवान है, अपराध तो भगवान है, अपराध तो भगवान है, तो कम ठीक हो जाएगा। एक बुद्धिमानों का भगवान है, एक साधारण आदमी भगवान है। तो बुद्धिमान का भगवान है ज्ञान मार्ग, और साधारण का ज्ञान मार्ग है भक्ति का। वो बुद्धिमान नहीं करता अपने। मेरी माँ है, क्यों है माँ? है कोई बालक मैं पूछ लो तो माँ क्यों है बता, किस कारण से माँ है? ये माँ नहीं, ये माँ क्यों है? कहते है, और उत्तर है बालक के पास, ये मैंने जन्म दिया है, मैंने पालन किया है, मैं जन्म, ये ज्ञान मार्ग की बात। माँ है मेरी, है। अरे क्यों है? है ये क्यों आप मेरे वहां पहुंचा ही नहीं? क्यों बालक मैं प्रश्न पहुंचा नहीं, प्रश्न आपके पास गया। अरे ये माँ क्यों इस गड़ा कपड़ा इसे बढ़िया है, ये बात नहीं है। और ये माँ है, अरे काली कलूटी है, गड़ा में नहीं, कपड़े बढ़िया नहीं, माँ है। चिप जाएगा, माँ है मेरी, वो सुंदर देह की माँ है, क्या गड़े और से माँ है, कपड़ा होने से माँ है, माँ है। ये भक्ति मार्ग की सरलता का, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, कैसे कैसे कैसे वो जाने, हमें तो जाने का, हमें तो भगवान मेरे है। मौज हो जाएगी, हर हो जाएगा, करना पड़े तो भगवान को करना पड़ेगा। फिर उसको साफ करना है, स्नान कराना है, तो ये माँ करेगी। स्नान कर हम तो रोएंगे, स्नान क्यों करा भाई, स्नान क्यों करा हमारे को? माँ सलाह ही नहीं लेती, ऐसे भगवान सलाह नहीं लेने आपसे। आप भगवान हो जाओ, भगवान सलाह नहीं देंगे, तेरे को साफ करूंगा। मैं तो साफ ही हूँ, मैं बेसाफ हूँ ही नहीं, तुम्हारे को बेसाफ रहे, तुम दो दो दो तुम, हम तो बेसा, हम तो बैठे है जैसे बैठे गोदी में, अभी रेस में गादी में बैठ जा रहा हूँ, तो बैठ जा, हमारी माँ है, हमारी है। बहुत मौज भक्ति। चुप होने का कुछ भी चिंतन न करे, ना अच्छा ना मंदा, भगवान का संसार का मैं का कुछ भी चिंतन न करे, चुप होना। चुप होने पर वृत्तियां उसमें राग द्वेष न करे, तटस्थ रहे, उपरा संबंध न जोड़े। चुप होने पर अपनी स्थापना करनी है क्या? चुप रहने पर अपनी स्थापना करनी है क्या? ना अपनी स्थापना ही करनी, अपनी स्थापना करना तो वही अहंकार आएगा। चुप रहे ये नहीं हूँ, बस तक रहे, ये वृत्तियों से हमें मतलब नहीं है। ना वृत्तियों में राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना अच्छा है, ना मंदा है, भला है ना बुरा, हमें क्या मतलब है? उपराम निवृत्ति और उपराम अलग अलग है। निवृत्ति मार्ग में तो अपना मुंह रहता है और उपराम में कुछ नहीं रहता। निवृत्ति मार्ग है ध्यान का है, ध्यान ध्यान का प्रकार है, ध्यान का। महाराज जी सरल तो भक्ति मार्ग लगता है, लेकिन कभी कभी ये ज्ञान मार्ग जो बातें सुनते हैं ना, तो ये भी तंग कर लेता है कि स्वरूप का अपने को जैसे शरीर है ना, उस हिसाब से अगर इतना ही शरीर में नहीं हो, बस ज्ञान मार्ग का ही तो उपयोग है। ज्ञान मार्ग का उपयोग इतना ही है कि मैं सही नहीं हूँ, बस ज्ञान मार्ग पूरा हो गया, अब सब कुछ भगवान है, मौज करो। ज्ञान मार्ग पूरा हो गया, शरीर नहीं होती, बस ज्ञान मार्ग का काम हो गया। जी बड़ी बढ़िया, बस मेरे हजरे भाई राम जी बना दीजिए हो, मेरे को ज्ञान और भक्ति योग तीनों बड़े सरल दिए थे। इतना संसार का काम कोई सरल है ही नहीं, इतना सरल है। ज्ञान मार्ग में शरीर में नहीं हूँ, क्यों? शरीर तो घटता बढ़ता है। आप बचपन से आज तक देखो तो आप जो मैं हूँ मानते हो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्या? और शरीर में परिवर्तन बहुत हो गया, तो ये बदलने वाला मैं न बदलने वाला, तो बदलने वाला मैं नहीं हूँ, बस इतना काफी है। न बदलने वाला मैं हूँ ऐसा नहीं, बदलने वाला मैं नहीं हूँ। महाराज जी फिर ये एक बात दिखती है कि मैं भगवान का हूँ, चुप रहने के बजाय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बढ़िया है, ये बढ़िया है, बढ़िया है, ये ठीक है, बढ़िया है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, एक बात इसमें कमी है, दूसरा मेरा है, ये कमी है। महाराज साथ में वो ज्ञान मार्ग ले रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान में रहे, भगवान कौन, भगवान में रहे, संसार में रहे, उबार था एक बार करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके घटित आन की, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, कहते भगवान किसी है ही नहीं, ये है तो भगवान ही होंगे और क्या होंगे, मेरे तो भगवान है। उत्तम के अस बस मन माही, सुपने वान पुरुष जग नाही, सुपने में दूसरा पुरुष है ही नहीं, कोई है तो हमारे पति के स्वरूप होगा और क्या होगा, और होगा कहाँ से, कौन आएगा, ऐसे भगवान कहते भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, कहे ना ये तुम भगवान ही होंगे और कौन होगा, और तो कोई हो नहीं सकता, कितनी सरल बात है, सीधी बात, तो खुद का अस्तित्व रहेगा नहीं, इसमें खुद का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, अपना मन नहीं रहेगा, अस्तित्व अपना नहीं रहेगा, अपना पण नहीं रहेगा, अपना पण नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहेगा महाराज, अपना पण कहाँ रहेगा, आप खुद भी नहीं रहेगा, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा जाओ पता तेरा नहीं, आप ही नहीं, अपना कौन रहेगा, क्या कहते हैं, भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, मेरा क्वेश्चन है एक संसारी होने के नाते, क्या कहते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है संसारी होने के नाते, कि संसार छूट जाता है इस तरह, तो ये संसार के साथ भी संबंध रहे और प्रभु से भी संबंध हो जाए, वो कोई ऐसी बात नहीं, संसार के साथ भी संबंध रहे और प्रभु के साथ भी संबंध रहे, ऐसी बात एक म्याल बिज दो थड़क खड़ग एक असगर कान, दोनों ही रहेगा, आप क्यों करो दोनों एक संसार जाकर पूछो, केवल संसार ही हम तो देखते हैं और भगवान विचार आत्मा का हम कुछ नहीं जानते, हम तो संसार को जानते हैं, संसार है हमारी दृष्टि में, संसार है इस एक बार रहो, इसे साधन बता दो, साधन सब तरह का है, वो कब वो साधन है जो ज्ञान का भक्ति का, वो संसार है, ये तो मन वो साधन हो जाएगा, संसार को हम तो सच्चा मानते हैं, आत्मा अनात्मा हमें पता नहीं, परमात्मा हमें पता नहीं, ज्ञान भक्ति हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं ये संसार है बस यही है, तो इसमें साधन हो जाएगा, वही साधन जो ज्ञान से प्राप्त होता है, जो भक्ति से प्राप्त होता है, वही प्राप्त हो जाएगा, ये साधन है, ऐसी बात है, तब आपकी मर्जी, आत्मा मानो तो साधन, परमात्मा मानो तो साधन, जगत मानो तो साधन, साधन करने की आपकी नियत चाहिए, फिर साधन, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चुप हो जाए, आपने कहा ना चुप हो जाए, असंग हो जाए, उसकी जगह हम ये कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, चुप ना होने की बजाय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर चुप तो हो गए और क्या करोगे, मैं भगवान फिर क्या करोगे, चुप ही होगे, तो स्थान भगवान हो गए, अभी अब सुख नहीं क्या होगा, घर पर आ गए फिर क्या होगा, घर पर आ गए भगवान, भगवान मेरे जयराम जी, वो भी सुख हो जाएगा, सारा रास्ता सीधा रास्ता है।